Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W sumie w Polsce zakażonych koronawirusem zostało 927 osób, 12 nie żyje. Za pół godziny zaczyna się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 300 strażaków wspiera kontrolę polskich granic. W nocy zmarły dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem. Mężczyźni w wieku 41 i 71 lat mieli choroby współtowarzyszące. Leczeni byli w szpitalu we Wrocławiu. Resort zdrowia informuje o 26 nowych zakażeniach. W sumie w Polsce zakażonych koronawirusem zostało 927 osób. 12 z nich zmarło. Nowe restrykcje obowiązujące od północy to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które rozpocznie się za pół godziny w kancelarii premiera. Narada, której przewodniczy Mateusz Morawiecki, odbędzie się w formie wideokonferencji. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, o czym będą jeszcze rozmawiali na spotkaniu przedstawiciele rządu i służb? Jak zawsze na początku sztabu kryzysowego minister zdrowia i główny inspektor sanitarny przedstawiają sytuację epidemiczną i omawiają nowe przypadki zakażeń. Jak mówił rzecznik rządu Piotr Miller, uczestnicy spotkania skupią się dziś na nowych ograniczeniach, które obowiązują od północy. Na razie nie są planowane kolejne restrykcje, ale minister zaznaczył, że sytuacja jest dynamiczna i rząd analizuje ją na bieżąco. Liczymy na to, że te restrykcje, które zostały wprowadzone w tej chwili, pozwolą na to, aby spłaszczyć ten przyrost zachorowań w Polsce. I na ten moment oczywiście analizujemy różne scenariusze, ale w najbliższym czasie dodatkowych ograniczeń nie przewidujemy. Natomiast tak jak wspomniałem, sytuacja jest dynamiczna, w związku z tym tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi w tej chwili udzielić nie można. Sztab przyjrzy się m.in. przestrzeganiem nowych zasad w komunikacji publicznej. Ja tylko przypomnę, że w autobusie lub tramwaju może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Od dziś wszyscy mają obowiązek pozostawania w domu. Wyjątki dotyczą dojazdu do pracy i z powrotem, niezbędnych wyjść do sklepu, apteki czy lekarza, a także opieki nad bliskimi. Jest zakaz zgromadzeń i spotkań, a przemieszczać można się tylko w grupie do dwóch osób. Wyjątek dotyczy rodzin, ale należy zaznaczyć, że nie mogą spędzać czasu na placu zabaw. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Ponad 300 strażaków wspiera kontrolę na polskich granicach. Ostatniej doby funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pełnili służbę w 39 stałych i 22 doraźnych punktach kontroli sanitarnej, mówi rzecznik strażaków Krzysztof Batorski. 328 ratowników zmierzyło temperaturę u ponad 18 tysięcy podróżnych. Utworzonych jest ponadto 170 polowych izb przyjęć przy wybranych szpitalach. Tam ostatniej doby służbę pełniło 266 ratowników. W 205 interwencjach strażacy wspierali walkę z koronawirusem, m.in. przez pomoc osobom objętym kwarantanną. We Francji z powodu choroby wywołanej koronawirusem zmarł jazzman Manu Dibango. Światowej sławy saksofonista miał 86 lat. Jak poinformowała rodzina artysty, Manu Dibango zmarł w szpitalu na paryskich przedmieściach, w którym został umieszczony 6 dni wcześniej. Przewieziono go tam w związku z inną chorobą, na którą cierpiał artysta. Koronawirusem muzyk zaraził się w czasie pobytu w szpitalu w trakcie rekonwalescencji po wyleczeniu z pierwszego schorzenia. Manu Dibango, nazywany Papa Groovy, który był również kompozytorem, rozwinął nowy styl w muzyce, łącząc jazz z funkiem i z tradycyjną muzyką kameruńską. Tak mu bliską, bo pochodził właśnie z Kamerunu. W 1949 roku przybył do Marsylii, zostając we Francji na stałe. Jego najsłynniejszym dziełem był singiel Soul Makossa z 1972 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wszystkie anteny Polskiego Radia na okres społecznej kwarantanny zmieniają ramówkę i z myślą o słuchaczach poszerzają swoją ofertę kulturalną. W najbliższych tygodniach przypomną m.in. perły Teatru Polskiego Radia. Radiowa Jedynka przypomni słuchowiska zrealizowane dla tej anteny w ramach cyklu Klasyka Polskiego Dramatu, jak Dziady, Śluby Panieńskie, Wyzwolenie czy Tango. Radiowa Dwójka planuje weekend z Markiem Nowakowskim i emisją jego 3 słuchowisk, a w Trójce między innymi powtórki uwielbianego przez słuchaczy komediowego cyklu. Kocham pana, panie Sułku! Wszystkie słuchowiska w mistrzowskich interpretacjach, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Teatr Polskiego Radia to świątynia słowa, polszczyzny, pięknych tekstów, wspaniałych aktorów. W ofercie programów Polskiego Radia są także znakomite słuchowiska dla dzieci. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać na temat wpływu tego właśnie nagrania na całą popkulturę, począwszy od lat 70. poprzez 80. do czasów współczesnych. Bardzo wiele temu nagraniu i temu artyście zawdzięcza cała kultura hip-hop. No ale to być może czas na wykład w innym terminie. A my tymczasem... Ten remix przygotował DJ Twister, a przypomniałem sobie teraz słowa wspaniałej spikerki Polskiego Radia sprzed lat, pani Stelli Weber, która powiedziała mi kiedyś, że pan Mieczysław Fok śpiewał barytonem lirycznym. Vlogowskaz. W dzisiejszym Vlogowskazie Gabriela Darmetko sprawdzi, dlaczego korona ci z głowy nie spadnie. koronawirus zmienił rzeczywistość, także tę wirtualną. Siemaneczko! Witam was bardzo serdecznie w mojej kwarantannie. Oto ja i oto moja bariera, w której jesteśmy zamknięci i nie możemy stąd wychodzić. I właśnie teraz mam mały apel do was. Jak pewnie wiecie, szaleje epidemia koronawirusa, więc trzeba koniecznie zachować pewne środki ostrożności. YouTuberzy zaangażowali się w akcję Korona ci z głowy nie spadnie. I mówią do swoich odbiorców tak, żeby dotarło. Oto czekoladowy kuferek. Jeśli wyszedłeś z domu po to, żeby spotkać się ze znajomymi, bo przecież masz koronaferię, to uwierz mi, brakuje ci nie tylko rozumu, ale i zdrowego rozsądku. Ten film apeluje do każdego z was. Do kogoś, kto ma 5 lat i ogląda akurat ten odcinek z mamą, to pamiętaj, żeby zostać z mamą, żeby akurat w tym czasie nie wychodzić do babci, ani też nie zapraszać ich do siebie. Apeluję również do ciebie, kogoś, kto ma 15, 17 lat, 12, bo to właśnie ty teraz będziesz walczył o dobro wszystkich starszych. A teraz ziemniak. Ale najpierw chwila na serio. Ostatnio jest coraz ładniejsza pogoda i tak jak na początku wszyscy przestrzegali kwarantanny, siedzieli w domach, tak dzisiaj na przykład widziałem znacznie więcej osób, które sobie wychodziły, chodziły, jeździły samochodami. Nie tak powinniśmy to robić. Moja siostra pracuje w szpitalu i mocno się o nią martwię i ona sama mi powiedziała, jakie powinienem mieć zasady, jakich zasad powinienem się trzymać. Chociażby jakbym chciał pizzę, bo są teraz reklamy, że wrzucimy ci pizzę pod drzwi i ona sobie tam będzie. Powinienem wziąć talerzyk, położyć sobie talerzyk, pudełko z pizzą otworzyć, zsunąć na to pizzę, pudełko wyrzucić, pójść umyć ręce i dopiero zająć się pizzą, żeby jak najmniej mieć kontaktu z rzeczami, które były na zewnątrz. Chodzi o to, no jest strasznie, nie będę wam o tym mówić, postaram się dać jakąkolwiek rozrywkę. Akcję Korona ci z głowy nie spadnie zaangażowali się nie tylko youtuberzy, ale także gwiazdy i celebryci. Wszyscy twórcy publikują swoje materiały pro bono, a całą akcję oficjalnie wspiera YouTube. W związku z tym, że macie wolne, to nie traktować tego w ogóle jako ferie i nie wyłazić absolutnie na zewnątrz. Przestrzegać higieny, czyli myć ręce, tak jak ja. Ja mam teraz umyte ręce, więc jeżeli ja mam umyte ręce, to come on. No ty masz mieć, nie mieć umytych rąk? Come on. Weź uspokój się, naprawdę, nie przesadzaj. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda życie po koronawirusie, może zajrzeć na kanał Weroniki Truszczyńskiej, która pokazuje, że Szanghaj wraca do normalności. Powoli to wszystko wraca do normy, ludzie wychodzą, tak jak mówiłam, zdjęto już zalecenia noszenia masek na zewnątrz, więc ja bym nie musiała mieć tutaj tej maski, mogłabym ją zdjąć, ale i tak zaraz będę jechać autobusem, więc bez sensu, zaraz tak ją założę z powrotem. Powiem wam, że mimo wszystko ten czas, kiedy Szanghaj był miastem duchów, pozostanie w mojej głowie już na zawsze. To wspomnienie będzie jednak takie szczególne w mojej głowie, że spędziłam w Szanghaju taki bardzo, bardzo ciekawy czas. Pogoda w Szanghaju robi się coraz lepsza, nie trzeba już nosić kurtek, dzisiaj jest koło tam 20 stopni, więc piękną wiosnę mamy i można wychodzić, można jeść już w restauracjach, można... Wszystko chyba, można robić rzeczy w ogóle. U nas też w końcu będzie można robić rzeczy i to nie tylko w domu. W dzisiejszym blogowskazie Gabriela Darmetko sprawdziła, dlaczego korona ci z głowy nie spadnie w tych trudnych czasach. Zapamiętałem bardzo ciekawe sformułowanie, miasto duchów. Dzisiaj większość polskich miast to również miasta duchów. Ale żeby nie podupadać na tym duchu takim wewnętrznym, to już państwu jedną wskazówkę dałem. Czyli gram sobie na gramofonie, sięgamy po nasze płyty winylowe, a może to ten czas, kiedy trzeba pójść do piwnicy, odkurzyć stare winyle i założyć na gramofon. Czekam na państwa zdjęcia i opisy płyt, których państwo dziś będą słuchali. Oczywiście wymiennie z programem trzecim Polskiego Radia. Hirek.wrona@polskieradio.pl Hirek.wrona@polskieradio.pl Ale żeby jeszcze bardziej zachęcić państwa do słuchania tych płyt winylowych, będzie za chwilę nagranie bardzo długie o historii polskiego jazzu. A może tak sięgnąć właśnie po nagrania z polskim jazzem. Zachęcam państwa do tego bardzo, bardzo serdecznie. Miłe panie małolaki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest aż nasze noc, by to wszystko opowiedzieć, nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, sorry, z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz.

Teraz przed nami zapowiedź naszej pierwszej lektury. Dziś kontynuacja mrożącej krew w żyłach opowieści. Fragment krótki, ale jakże z piękną muzyką. Czyta Piotr Frączewski, przygotowała Barbara Marcinik, Akademia Pana Kleksa. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Niezwykła opowieść Mateusza. Ciąg dalszy. Co działo się potem? Nie wiem. Gdy odzyskałem przytomność, rodzice moi już nie żyli. Wilki grasowały w pałacu, a ja leżałem na posadzce przywalony odłamkami krzesła i wszelkiego rodzaju sprzętów. Głowę miałem potłuczoną. Wzywałem pomocy, ale z ust moich wydobywały się tylko końcówki wyrazów. Pozostało mi to już zresztą na zawsze. Rozważając rozpaczliwie moje położenie, zrozumiałem, że ocalałem jedynie dzięki temu, iż zostałem przywalony połamanymi sprzętami. Co tu począć, myślałem. Jak wydostać się z tego piekła? O Boże, gdyby można było być ptakiem i ulecieć stąd dokądkolwiek. I nagle przypomniała mi się cudowna czapka doktora Paichiwo. Czy mam ją przy sobie? Sięgnąłem do kieszeni. Jest! Już miałem ją włożyć na głowę, gdy naraz spostrzegłem, że nie było na niej guzika. A więc mogę, jeśli zechcę, stać się ptakiem, wydostać się z pałacu, uciec z tego niewdzięcznego kraju, a potem zostać ptakiem już na zawsze. Bez nadziei odzyskania kiedykolwiek własnej postaci. Wtem usłyszałem nad sobą sapanie. Poprzez odłamki sprzętów ujrzałem rozwartą paszczę wilka. Nie miałem czasu do namysłu. Włożyłem czapkę na głowę i rzekłem: chcę być ptakiem. W tej samej chwili zacząłem się kurczyć. Ramiona przeobraziły mi się w skrzydła. Stałem się szpakiem. Takim właśnie, jakim jestem dzisiaj. Z łatwością wydostałem się spod rumowisk, wskoczyłem na poręcz jakiegoś mebla i wyfrunąłem przez okno. Byłem wolny. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Piękna muzyka Andrzeja Korzyńskiego, Akademia Pana Kleksa. Czytał Piotr Frączewski, przygotowała Baszka Marcinik. To nie ostatnia dzisiejsza nasza lektura. Pozostańcie proszę z nami z programem trzecim Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Little blind faith to navigate these seas. Just a little blind faith. Bardzo piękne nagranie, które gdzieś tam do nas trafiło przypadkowo zupełnie, znaczy do mnie, i okazało się, że to bardzo dobry utwór. Izo Fitzroy, tak nazywała się wykonawczyni, a wcześniej poznańskie trio Ryba and the Witches, które zawiesiło swoją działalność, ale krążą plotki, że być może wrócą z powrotem na scenę i czekamy na ich nowy album. Skoro wspomnieliśmy o jazzie, państwo piszą listy bardzo piękne o tym, czego słuchają. Pan Rafał na przykład napisał, że z Kujawskiego opustoszałego Strzelna, że teraz włączy sobie płytę na przykład Krzysztofa Komedy. Czekam na państwa wieści, czego państwo jeszcze będą dzisiaj słuchali i jakich płyt winylowych, jakie płyty winylowe będziecie zakładali na swoje gramofony. Może na przykład Agę Zarian? My dear, we're safe and sound. The calm when I'm in your arms. Your eyes when they meet with mine. Zarian zaśpiewała przepięknie, a remix wykonał Envy. 25 marca 2017 roku opuścił nas Paweł Zarzeczny, jedna z najbardziej kontrowersyjnych, ale jednocześnie i najbardziej lubianych postaci polskiego dziennikarstwa sportowego. Jego ulubionym wykonawcą był Sting. Same. Sting był ulubionym wykonawcą Pawła Zarzecznego. 3 lata temu Paweł opuścił nas. Dziś za kilka minut, za 8 minut rozpocznie się w kościele nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie na Nowym Mieście pogrzeb księdza Piotra Pawlukiewicza. Osoby bardzo ważnej nie tylko dla wierzących, ale również i dla niewierzących. Kapłana studentów, parlamentarzystów, osoby, która wniosła bardzo dużo i bardzo ważne rzeczy powiedziała w swoich homiliach. Drogi księże, kochany księże Piotrze, dziękuję ci za wszystkie piękne słowa, za katechizm poręczny, za mszę. Dziękuję za twoje świadectwo wiary, za miłość, ale i cierpliwość. Napisała Małgorzata Kożuchowska, której ksiądz Piotr udzielał sakramentu małżeńskiego. Smutną wiadomość skomentował też Maciej Musiał. Piękna dusza, dużo po sobie zostawił, światła w ludziach, tekstach, nagranych słowach. I właśnie głos księdza Piotra Pawlukiewicza chcieliśmy przypomnieć. To fragment z homilii wygłoszonej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w 2006 roku. Chyba każdy z nas doświadczył tego, że jednym z objawów choroby jest brak apetytu. Choremu człowiekowi nie smakują nawet najbardziej wykwintne potrawy. Dlaczego o tym mówię? Jezus Chrystus zaprasza nas na nieprawdopodobną ucztę duchową, ucztę życia w Królestwie Bożym. Jej zapowiedzią była ziemska działalność Chrystusa. To było coś absolutnie dotąd niespotykanego. Kiedy komuś umarło dziecko, Zbawiciel nie odsyłał go na pocieszającą terapię psychologiczną, tylko wskrzeszał zmarłego. Ludziom chromym Jezus nie dawał laski, On uzdrawiał im nogi. Niedowidzącym nie oferował okularów, dawał im nowe oczy. Ludzie płakali ze szczęścia, tańczyli i wielbili Boga, a Jezus mówił: wy wszyscy zmęczeni i utrudzeni, chodźcie, a ja wam wszystko uczynię nowe, piękne, nieśmiertelne. To jest zapowiedź zbawienia. Biblia mówi, że święci będą wielbić Boga w niebie. Wielu z nas odczytuje to w swoim sercu tak, że w niebiosach będzie trwało jakieś wieczne nabożeństwo. Taka niekończąca się litania czy różaniec. Nic dziwnego, że dla wielu ludzi jest to niefascynująca, a wręcz przerażająca wizja. A w niebie będziemy wielbić Boga życiem. Radosnym, czystym, pełnym fascynacji życiem. Będziemy mieli w sercach pełnię tego, czego doświadczyli w niewielkim stopniu ci uzdrowieni.